Zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Tragiczny w skutkach wypadek z udziałem busa w Małopolsce. Droga będzie zablokowana jeszcze przez godzinę. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki to pierwsza dwójka w prezydenckim sondażu dla Polskiego Radia 24. Zdaniem Donalda Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest gotowy, by oddać Krym Rosji. Jeszcze co najmniej przez godzinę zablokowana będzie droga krajowa nr 75 w Będzieszynie pomiędzy Brzeskiem i Nowym Sączem. Doszło tam do poważnego wypadku, w którym zginęła około 50-letnia kobieta. Rannych zostało 5 osób. Informację o wypadku dostaliśmy o godzinie 7.08. Dwóch samochodów, busem, który podróżowały dwie osoby dorosłe. One zostały zabrane przytomne do szpitala w Brzesku. Następnie w samochodzie osobowym podróżowały cztery osoby dorosłe. Zostały zabrane do szpitali w Brzesku oraz w Nowym Sączu. Niestety, pomimo prowadzonych resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nie udało się uratować życia kobiety w wieku około 50 lat. Mówi Dominik Machał, rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Brzesku. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Rafał Trzaskowski wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 33,2% głosów, wynika z sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24. Do drugiej tury wszedłby też popierany przez PiS Karol Nawrocki, na którego chce zagłosować 25,6% ankietowanych. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, komentując wyniki sondażu w Polskim Radiu 24, mówił, że Karol Nawrocki nadal nie osiągnął poparcia, jakie ma popierającego Prawo i Sprawiedliwość. Rafał Trzaskowski ma wyższe poparcie niż Koalicja Obywatelska czy Platforma, moja partia polityczna, a Nawrocki nie jest w stanie dobić do poparcia PiSu, więc ten kongres PiSu taki bardzo pisowski i Nawrocki od wczoraj został pisowcem, takim z krwi i kości, podpisał legitymację PiSu i jest pisowcem. To też jest próba jakby dobicia z Nawrockim do poparcia PiSu. Trzeci wynik należy do Sławomira Mentzena. Chce na niego głosować 11,5% wyborców. Wybory prezydenckie, przypominam, 18 maja. Donald Trump uważa, że prezydent Ukrainy jest gotów, by oddać Krym Rosji. Tak, myślę, że tak, odparł na pytanie o to, czy Zełenski zgodzi się na oddanie Półwyspu. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Donald Trump podzielił się swoimi refleksjami po sobotniej rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim z amerykańskimi dziennikarzami przed odlotem z New Jersey do Waszyngtonu. Myślę, że spotkanie przebiegło dobrze. Zobaczymy, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie wiele się nauczymy. Byłem bardzo rozczarowany, że Rosja w ubiegłym tygodniu wystrzeliwała rakiety w stronę Ukrainy. Komentował amerykański prezydent. Dodał, że z Wołodymyrem Zełenskim omówił kwestię Krymu i został poproszony o dostarczenie więcej broni na Ukrainę. Donald Trump podkreślał, że chce, aby Władimir Putin przestał atakować i zasiadł do pokojowych rozmów. Musi zademonstrować zaangażowanie w zakończenie wojny, dodawał Donald Trump, który kolejny raz zaprezentował frustrację wobec biernej postawy rosyjskiego prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polityk CDU Johann Wadephul zostanie ministrem spraw zagranicznych w przyszłym rządzie Niemiec. Tak zwany mały zjazd partii zdecyduje dziś o zatwierdzeniu umowy koalicyjnej z socjaldemokratami. Decyzja o tym, czy CDU zgadza się na wynegocjowaną z SPD umowę, podejmie Komitet Federalny. Siostrzana mniejsza partia CSU już 10 kwietnia nazajutrz po ogłoszeniu umowy koalicyjnej zdecydowała o udziale w rządzie. Jutro kończy się z kolei głosowanie w SPD. Jeśli partie potwierdzą chęć budowania koalicji, to 6 maja Friedrich Merz zostanie kanclerzem Niemiec. Najwcześniej na początku przyszłego tygodnia może rozpocząć się konklawę. 135 kardynałów wybierze nowego papieża. W tym gronie jest 4 Polaków. O szczegółach z Rzymu Paweł Pawlica. W konklawę weźmie udział największa liczba kardynałów w historii Kościoła. 117 wybierało papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka. Teraz uprawnionych do udziału jest znacznie więcej. Zwraca uwagę ksiądz Przemysław Śliwiński, specjalizujący się w historii konklawę. Jeszcze tylu kardynałów nigdy nie wybierało papieży. Mamy do czynienia z historycznym precedensem. Zanim drzwi do kaplicy Sykstyńskiej zostaną zamknięte, kardynałowie spotykają się na kongregacjach generalnych. Nie wszyscy są jeszcze obecni w Watykanie. dodaje ksiądz Śliwiński. Natomiast z całą pewnością wszyscy elektorzy muszą się zjechać na konklawę. To jest ich obowiązek życiowy. Po to są kardynałami. W konklawę weźmie udział 4 kardynałów z Polski. Metropolita łódzki Grzegorz Ryś, papieski jałmużnik Konrad Krajewski, były metropolita warszawski Kazimierz Nycz oraz Stanisław Ryłko, pracujący w Stolicy Apostolskiej kardynał prezbiter. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo słońca i niewiele chmur, a na termometrach od 13-15 stopni na krańcach północnych do 18 w centrum i 21 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. Witamy ponownie, jesteśmy z Państwem do południa. Katarzyna Fircz-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski oraz Radiohead na początek tej drugiej godziny Just, a ja zachęcam do kontaktu. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Kto ma ochotę, czekamy na wiadomości. Yourself, you do, and that's why we had to. To Majorka nigdy dość, a to akurat Thom Yorke z tego nieco wcześniejszego etapu kariery, kiedy Radiohead jeszcze bardziej gitarowo niż elektronicznie. To Just na początek drugiej godziny audycji Dobrego Dnia, która do południa, przypomnę, jest z Państwem, a w tej audycji między innymi nowości muzyczne, takie jak fragment naszej płyty tygodnia, płyty Weirdo. Akurat w tym tygodniu tak się złożyło, że Emma Jean Thackeray jest obiektem naszego zainteresowania w kontekście płyty, ponieważ chwilę temu ukazał się jej kolejny album Maybe Nowhere. To jest nagranie, które dziś z tej płyty wyciągamy. Przypomnę, Emma Jean Thackeray. Just paying some guys for good January. Maybe Weirdo, czyli Imagine Thackeray ze swojej nowej płyty Maybe Nowhere. Takie nagranie wyciągnęliśmy. To jest pierwsze z czterech, które w tym tygodniu zaprezentujemy w ramach naszej płyty tygodnia w audycji Dobrego Dnia. A mamy jeszcze dwie płyty tygodnia w rotacji i w audycji tu Myśliwiecka 357. To Brodka w Trójce, Warsowi. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my face. Up in July, lick the snow from my eyes. Under neon blue sky, all I need is my bike. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting star. Brodka przed laty z utworem Warsowi, 18 minut po 10. Ja przypomnę, że w tej godzinie audycji Dobrego Dnia jeszcze sięgniemy po opowieści Moniki Suszek w ramach pikniku naukowego. To o 10.30 się wydarzy. Dziś o brzmieniu wszechświata będziemy opowiadać enigmatycznie. Być może to brzmi, ale wszystko niebawem się wyjaśni. O 10.45 klasycznie o filmach. Riko Jaźwiński pojawi się z przeglądem kina Na Granicy tegorocznym, w którym to też sporo się dzieje, no i oczywiście spotkanie z Karoliną Gruszką w ramach tych zapowiedzi. No do tego jeszcze będziemy wracać, to sięgniemy teraz po ostatnią płytę Michaela Kiwanuki, ubiegłoroczną. Small Changes to utwór, który z niej wyciągamy. Solve the problem we were evolving. Your eyes wait for me. All this time we, you, there was something in the end. Small changes. alone is to find these sweet summer moments. To tytułowe nagranie z nowej płyty Small Changes i Michael Kiwanuka, który już niebawem powróci do Polski. Wiele koncertów na przestrzeni lat u nas zagrał, no ale już 30 maja pojawi się ponownie w Warszawie, żeby wystąpić na festiwalu Orange Warsaw Festival, na którym no, poza samym Kiwanuką także wielu artystów takich jak Jamie XX, takich jak Barry Can't Swim, takich jak Chapel Roan chociażby, czy Charlie XCX, więc ten skład jest naprawdę imponujący i myślę, że wiele osób wpadnie do Warszawy w tych dniach 30 i 31 maja, żeby posłuchać tych koncertów, bo naprawdę warto. Sięgniemy teraz po coś z ostatniego wydawnictwa Bluszczu. Reklamy, co kiedyś nie bawiły, wstydzą kwestie, co kiedyś nie dziwiły. Głowy mamy piękne, dopóki są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to co dobre, najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka, deszczowe lato, wrzesień nad ranem, smutek jest piękny, nosimy go na stałe. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Macao po Macale. Kochamy Juwę,

I jeżeli rzucimy jakiś kamień, zrobimy kółka na wodzie, to wtedy widzimy takie rozchodzące się fale. Tutaj jest podobnie, że jeżeli mamy pewne zdarzenie, na przykład wybuch gwiazdy albo zderzenie się tak zwanych czarnych dziur, to będziemy mieć fale, które nazywamy falami grawitacyjnymi. Wyjaśnia dr Marek Szczepańczyk z Katedry Teorii Względności i Grawitacji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Choć teoria Einsteina zakładała istnienie fal grawitacyjnych, to dopiero 100 lat później udało się je potwierdzić. A to dzięki pracy międzynarodowego zespołu, w którym uczestniczyli również polscy naukowcy. To ja tutaj muszę wymienić parę osób. Andrzej Trautmann i ja jestem zaszczycony, że jestem w tej samej katedrze, ale też profesor Tomasz Bulik oraz profesor Dorota Rosińska z Obserwatorium Astronomicznego i oni też mają ważny wkład właśnie w te obserwacje. Dodam również, że polscy naukowcy są ważną częścią europejskiego projektu fal grawitacyjnych. Polska jest jednym z 5 krajów, które właśnie zakłada tak zwany Einstein Teleskop, czyli następna generacja detektorów fal grawitacyjnych, które aktualnie są w fazie projektowania. Teleskop Einsteina umożliwia wykrywanie fal grawitacyjnych pochodzących z odległych regionów Wszechświata. Ale Wszechświat możemy również usłyszeć. Jeżeli podłączymy nasz detektor do speakera, to będziemy mogli je słyszeć. Do niedawna astronomowie właściwie zajmowali się tylko obserwowaniem Wszechświata oczami, a teraz też słyszeć Wszechświat. I w tym momencie słyszymy bardzo dużo zderzających się czarnych dziur, a w przyszłości chcielibyśmy zobaczyć na przykład te szybko obracające się gwiazdy, szybko obracające się tak zwane gwiazdy neutronowe, wybuchające gwiazdy, czy jakieś struny kosmiczne niektórzy przewidują. Więc mówimy, że przyszłość grawitacji fal, astronomii fal grawitacyjnej jest głośna. Tym bardziej, że prace nad udoskonaleniem detektorów wciąż trwają. W tym momencie mamy detektory, które są zdolne wykrywać fale grawitacyjne ze zderzających się czarnych dziur tak mniej więcej co kilka dni, ale mamy jeszcze właśnie ten ograniczony zasięg. W tym momencie trwa bardzo silna praca, żeby stworzyć kolejną generację detektorów fal grawitacyjnych, detektory, które będą 10 razy czulsze. Więc wtedy będziemy mogli słyszeć wszystkie czarne dziury zderzające się we Wszechświecie. Czarne dziury to jest, powiedzmy, jedno z tych źródeł, które my wykrywamy. Chcemy wykrywać zderzenia bardzo masywnych gwiazd, tak zwanych gwiazd neutronowych, oraz w przyszłości chcemy zobaczyć rotujące, tak zwane pulsary, bardzo szybko obracające się gwiazdy neutronowe, oraz usłyszeć je. Po prostu badać Wszechświat właśnie na tym fundamentalnym, bardzo dynamicznym poziomie. Nie ma wątpliwości, że badania fal grawitacyjnych to dziedzina, która wciąż będzie się rozwijała. Ale dzięki temu będziemy mogli nie tylko obserwować, co dzieje się w kosmosie, ale również to usłyszeć. Dźwięk Wszechświata dziś w Pikniku Naukowym. Monika Suszek o tym opowiada i rozmawia ze swoimi gośćmi. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić poprzednie odcinki Pikniku Naukowego. Oczywiście dostępne na stronie z podcastami Trójki, tam wszystko można znaleźć. No i oczywiście zachęcamy również do słuchania odcinków kolejnych w każdą środę i w każdy poniedziałek o 10.30. Monika Suszek opowiada o swoich odkryciach, rozmowach i najróżniejszych nowinkach ze świata nauki. Jest 10.34. For just one night, I thought it was you. When I woke up, I had to remember. I never know if it could be you. I would change my scenery, move to the mountains from the sea. I'll change the By the Lake, czyli numer 4 z płyty Bewilderment, 2023 rok, druga płyta artysty zwanego Pale Jam, tak to ubrałem w słowa, ponieważ on jest cały czas dość enigmatyczną postacią. Czerwona kominiarka na twarzy i nie do końca wiadomo, któż to taki. Razem z nim w tym utworze Okoński. Jest 10.37, obiecywałem, że powrócimy do wczorajszego koncertu w Trójce. Kto wystąpił, myślę, że wszyscy wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to za chwilę stanie się jasne. Wieczorem 27 kwietnia 2025 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Cześć, tu Mela Koteluk. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Jestem kamykiem lecącym w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, niepoklewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Zamienić w falochron. Mogłabym być statkiem, portem i brzegiem. wieczór. Dobry wieczór wszystkim zebranym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wszystkim zebranym przed radioodbiornikami. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, bardzo wzruszona, że po raz kolejny możemy wystąpić z pełnowymiarowym koncertem w tym właśnie studiu. Jest to dla mnie bardzo wzruszająca chwila i faktycznie, tak jak Maciej zapowiedział, 13 lat temu debiutowaliśmy na tej scenie albumem Spadochron. Także zataczamy pewne koło i dziś zagramy dla was harmonię. Bawcie się pięknie. To brzmiało wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy to Mela Koteluk wystąpiła z materiałem z nowej płyty i my dziś w audycji Dobrego Dnia sięgnęliśmy po dwa nagrania z tego koncertu. Utwory, które wystąpiły od razu po sobie, jak można było zresztą usłyszeć, Spadochron najpierw, to w ramach powrotu do tego pierwszego koncertu sprzed 13 lat, bo właśnie wtedy ta płyta pojawiła się na rynku. No a teraz jest już Harmonia, no i jej fragment zatytułowany Himalaja, to był jeden z singli z tej płyty. 19 godzina wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wtedy ten koncert się rozpoczął, a ja zachęcam do tego, żeby obejrzeć go, jeżeli ktoś ma ochotę poza słuchaniem także oglądać koncerty, no to oczywiście na YouTubie, na Facebooku Trójki, także na naszej stronie jest wszystko do znalezienia. Po Discreta sięgniemy teraz razem z Mulatem. To jest powrót po dłuższym czasie, powrót, o którym już w Trójce mówiliśmy. Update, a za kilka chwil trochę o filmach. Kiedyś myślałem, że się zjemy bez religii. Wychowanie w Polsce, tak ci oczy mydli. Zambą słyszałem takie żygi, że aż wstyd mi. Nie muszę mieć Biblii, by nie robić krzywdy innym. Nie kupuję hype'u na trend czy artystę, bo minie sezon lub dwa i czar pryśnie. Kiedyś każde wyjście z domu traktowałem jak występ, bo przed magistrem sam byłem hype'istem. Życie nie daje nagród nikomu za rzadki nadruk, więc teraz na dwór to raczej wytarty barbur. Złap mnie na targu w poszukiwaniu fantów. Odfollowałem wszystko, co może nastrój zatruć. Nie kłócę się już w necie i nie piszę rantów. Jak ktoś był toksik, to nie mamy kontaktu. Nie szukam wszędzie znaków, raczej przypadku. Jest kilka tematów, którym zrobiłem undo. Zmieniłem stan. Inflacja marzeń to coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom, jak dwa domy, to chcesz jacht. Kapitalizm wlał głupoty mi w głowę. Chciałem niemożliwy hajs, zrobić coś jak plik monet. Teraz byle mieć na podróże i zdrowie, i na starość żyć skromnie sobie może w Lizbonie. Teraz lepiej słucham, jak ktoś mnie przestrzega, i nie pociąga mnie już żadna ekstrema. A jak nie wychodzi, to próbuję jeszcze raz, bo człowiek się zmienia trochę tak jak w X-Menach. Znowu lubię rap, chociaż trochę jest trema, i nie rozkręcam bifów jak jakiś desperat. Teraz respekt mam, jak umiesz w Excela, a jak zrobiłem kiedyś nie tak coś, to weź przebacz. Zmieniłem stan. Już teraz naprawdę chcesz się ze sobą. Nie tak jak naprawdę. Chociaż rosa kiedy obie jak najmniej. Po każdej razie jest pora na update. Zmieniłem stan. Discret i Mulatę w utworze Update z ubiegłego roku. A my teraz zgodnie z zapowiedzią na wielki ekran spoglądamy. Fajny film. Jak zwykle o tej porze w Trójce. Widzowie tegorocznego przeglądu Kino na Granicy już w tym tygodniu będą mieli okazję spotkać się osobiście z Karoliną Gruszką. Aktorka między innymi zaprezentuje w Cieszynie film Inland Empire i podzieli się wspomnieniami o swojej współpracy z Davidem Lynchem. Może też znajdzie chwilę na odpoczynek, bo ma za sobą, trzeba przyznać, bardzo intensywny okres pracy na planach nowych filmów i seriali. I dziś w rozmowie z Karoliną Gruszką, oczywiście jak zwykle, Eriko Jaźwiński. Ostatnio najmłodszym widzom podarowałaś film Oskar Patka i Złote Bałtyku. No a co w tym roku dla dorosłych? Bo choćby zdjęcia do filmu Chopin Chopin zakończyły się już chyba w grudniu. Tak, i z tego co wiem, premiera ma być pod koniec września. Pewnie wcześniej na festiwalu w Gdyni też. Podejrzewam, że tak. Później pod koniec października będzie premiera Zamachu na papieża Pasikowskiego. Gdzieś w międzyczasie ma być premiera serialu na Disney platformie. Breslau to się będzie nazywało. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawa rzecz. Wchodzę na plan Za dużego na bajki 3 i są kolejne plany. Na pewno będziemy realizować drugą część serialu z Kingą Dębską, Gry z cieniem, ale to troszkę później, jeszcze w międzyczasie. Coś tam cały czas coś się dzieje, więc jestem zadowolona naprawdę, bo jest praca i są różne rzeczy. No, bo to różnie w tym zawodzie bywa. Czasami trzeba sobie poczekać na coś fajnego, a rzeczywiście teraz jakiś jest lepszy moment. No właśnie z tego, co mówisz, to wygląda, że to jest naprawdę bardzo, bardzo intensywny czas, a z kolei my czekamy na pewno też z wielką ciekawością na te premiery. Ty wiesz na razie najwięcej, no bo byłaś na planie, zagrałaś Delfinę Potocką. Jakiego filmu o Chopinie mamy się spodziewać? Jaka tutaj wizja się nam kroi? Myślę, że to, co wiem już na pewno, to to, że to będzie film rzeczywiście bardzo mocno skoncentrowany wokół Fryderyka Chopina, bardzo o nim, o człowieku. Na pewno Eryk Kulm, który gra Chopina, włożył w tę rolę całe swoje serce. No jestem pewna, że to jakoś przeniesie się na ekran. Druga rzecz, którą na pewno też mogę powiedzieć, bo widziałam na własne oczy, to to, że to będzie piękne od strony wizualnej. Rzadko się zdarzają, myślę, w Polsce filmy zrealizowane z takim rozmachem i z taką dbałością też. Czyli Michał Sobaciński znowu pięknie pracował na planie. No tak, myślę, że on tam powymyślał jakieś niesamowite rzeczy, plus no miał co fotografować. Niesamowicie to było przygotowane i od strony scenograficznej, i od strony kostiumów, charakteryzacji, no ale też obiekty same. Trochę popodróżowaliśmy z tym filmem. Byliśmy we Francji, ekipa była też na Majorce. Te obiekty w Polsce też były cudownie przygotowane, więc no naprawdę wygląda to ładnie bardzo. Natomiast zobaczymy. No scenariusz też mnie od pierwszego czytania wydał się interesujący i taki niesztampowy. Więc jest szansa, że będzie dobry film, ale wiadomo, że oczekiwania są ogromne. Na pewno towarzyszyła temu filmowi bardzo dobra energia i bardzo dużo wspaniałych profesjonalistów, specjalistów w swojej dziedzinie się zebrało, więc trzymam kciuki za ten film bardzo. Myślę, że też są wielkie oczekiwania w stosunku do nowego filmu Władysława Pasikowskiego, Zamach na papieża. Co mogłabyś dzisiaj zdradzić, bo oczywiście też już jesteś po zdjęciach. Za dużo tej tajemnicy nie zostało odsłonięte, więc nie chciałabym być pierwsza, nie śmiem, bo jednak jest to film przede wszystkim Władysława Pasikowskiego i Bogusława Lindy, który gra główną rolę. To jest ważna informacja, to na pewno nie zdradzam nic, czego nie było wiadomo. A kim w takim razie jest twoja bohaterka? Moja bohaterka Marysia tudzież Bianka, taki ma pseudonim artystyczny, jest prostytutką, ale taką kobietą, która wydaje mi się, że po wszystkich jakichś takich bardzo trudnych przejściach i doświadczeniach i takim trudnym życiu, ciągle ma taką wiarę w sobie trochę, że może mogłaby to życie jakoś sobie ułożyć, że może spotka ją jeszcze coś dobrego. No a czy spotka, czy nie, to nie będę zdradzać. Czekamy do października, tak? Tak, czekamy do października. Też jestem bardzo ciekawa, bo to było wyjątkowe doświadczenie praca na planie Pasikowskiego. W każdy piątek po 12 w Trójce audycja trójkowo-filmowa, no a cykl Fajny Film powraca o 10.45. Również jutro kolejny odcinek. Zachęcamy do słuchania i sprawdzenia w podcastach odcinków poprzednich. 505 i Arctic Monkeys na koniec drugiej godziny. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Stop and wait a sec. When you look at me like that, my darling, what did you expect? I'd probably still adore you with your hands.